I'm busy anyway, so give this job to my friend here. He loves playing in the jungle, right? Right. That's right. Hey, why don't we have dinner? Sure, when? In 1,000 years. God aften og velkommen til de gnavende filmnørders 17. podcast. Mit navn er Morten Siger. Og med mig i aften har jeg mit sædvanlige hold af gnavende filmnørder bestående af Niels I Need More Money Hansen. Goddag. Og Christoffer The Birdwatcher Appelgaard. Halløj i potburet. Halløj. Og sidst men ikke mindst, Gert Payne Sørensen. Goddag. det passer sgu meget godt. God aften. Jeg har besluttet mig for at lave hele podcastet i Sylvester Stallone-stil. Åh, det lyder godt. Så skal vi have undertekster til det. ja, det må man sige. Nå, Christoffer, vil du ikke fortælle lidt om, hvad vi skal snakke om i aften? Jo, i aften skal vi se The Expendables. Det er en actionfilm fra 2010. Og filmen handler om en gruppe af ældre lejesoldater. Og de her lejesoldater, det er sådan, at så længe pengene de er gode, så er de villige til at optage og påtage sig næsten hvilken som helst opgave. Så det er ikke sådan de mest... man får ikke indtryk af, at det er sådan den mest moralske gruppe til at starte med. Og den her gruppe, den er lidt speciel, fordi den består af en perlerække af nutidens og fortidens actionstjerner, som alle har været der sådan speciale. Der er lederen af gruppe, det er Mr. Rambo himself, Sylvester Stallone, og han spiller Barney Ross. Derefter har vi en, der er mester med knive, og han hedder Lee Christmas. Og det hedder han faktisk. Det er ikke bare noget, jeg finder på. Og han har spillet af The Staff, a.k.a. Jason Statham. Og så er der kampsport-specialisten Ying Yang, spillet af Jet Li. Og ja, det er ikke et navn, jeg finder på. Bombemanden Toll Road, spillet af Randy Couture, UFC, gamle UFC-kæmper Randy Couture. Så er der manden med de tunge våben, som spilles af Hail Caesar, altså næsten Hail Caesar af Terry Crews. Og endelig så har vi Mr. DR13 himself, Dolph Lundgren, som Gunner Jensen. Derudover så dukker både Bruce Willis og Arnold Schwarzenegger op i cameo-roller. Anyways, historien er den, at Barney Ross og The Staff bliver sat på en opgave, der indebærer, at de skal infiltrere et lille sydamerikansk ø og dræbe dennes korrupte diktator. Den her mission, den går selvfølgelig helt galt, og de må flygte og efterlade en smuk senorita, Sandra, i nød på øen. Og til en ukendt skæbne. Selvfølgelig får Barney hurtigt dårlig samvittighed over dette, og lige så stille, så samler han resten af sit team. De tager tilbage til øen for at gøre jobbet færdigt, udrydde en lille bitte hær, og dræbe den korrupte diktator, og samtidig måske redde deres egen sjæl. Stort. Det lyder næsten ligesom Commando. Det lyder faktisk ret meget ligesom Commando. Ja. Problemet er bare, at Commando er en god film. Det er det her ikke. Nå. Okay. Nå, jamen det lyder meget godt. Det lyder fedt. Ja. Og jeg vil sige, dengang jeg hørte om filmen, der lød det også bare fedt. Det var bare... Det var simpelthen bare... Det kunne have været noget af det største. Men der var lagt i kakkeloven, men de præsterer fandme ikke. Nej, det må man sige. Altså, plakaten er også... Altså, hvis man ser, tager den... to tredjedel af den er bare deres navn. Ja. Altså, det er... Vi har alle de her freaks samlet, og det sælger vi på, og det er det, de solgte den på. De har tjent en formue på det. Men for satan var den ringe. Ja. Men det er jo sjovt, fordi vi snakkede om, det gør vi snakkede om Bloodsport. Der nævnte jeg jo, at en af mine drengedrømme, det var jo at få en Bloodsport 2, hvor Arnold og alle de her andre actionstjerner ligesom var med, sådan man samlede dem alle sammen i en, og så skulle de kæmpe på hinanden til døden eller et eller andet. Bare få dem samlet i en film, det ville jeg synes ville være helt fantastisk. Og efter at have set den her film, så er det i hvert fald ikke min drengedrøm længere. Lad os sige det sådan. Jeg synes virkelig, det er... Men spørgsmålet er, om, dårlig film. Om ideen stadigvæk er god. Altså, jeg kan godt lide ideen med at samle alle de her sådan et Avengers Assemble-agtige team. Ja. Ideen er god, men altså udførelsen er bare ikke særlig god. Altså den er alt for, hvad kan man sige, alt for moderne i klipningen og det hele. Altså den forsøger at være en gammel 80'er film, men den er en film fra 2010, hvad alt der hører til det, altså er dårlige ting med hurtig klipning og mørke scener. Altså. En af de ting, som for mig var hvad kan man sige, eller talt ned, var, at den ikke rigtig kan finde ud af, om den er alvorlig eller en parodi. Nej, men det er alt det med Mickey Rourke, det er alt hans filosofiske scener, altså det hænger ikke helt ind i, passer ikke ind i filmen. Altså. Nej, og alle de umådeligt dårlige replikker, der er igennem hele filmen, altså det er ikke sådan nogle, altså de virkelig dårlige selv af 80'er standard. Men det er også det her, altså det starter, det går faktisk, altså hvis vi tager den helt fra starten, det går allerede galt i starten, hvor man kan se, at det er en ringe instruktør. Fordi det her anslag, den her start, det er, hvad er det, 5 minutter, 10 minutter ude på det her skib i total mørke. Jeg kan næsten ikke se, hvad der sker før efter 5-10 minutter inde i filmen. Og allerede det er altså et godt anslag jo lavet til, at man skal hugge publikum, og man skal sige, nu skal man sætte krogen i publikum, og nu skal de hænge på, fordi det her, det bliver spændende. Og der allerede der var jeg næsten allerede sat af, fordi det var, jeg kunne kraftigt ikke se, hvad der skete. Det var ligesom en, der har slukket lyset. Altså, jeg var virkelig overrasket over, hvordan de kan tænke, ah, men det er fint nok. Folk, det gør ikke noget, folk overhovedet ikke kan se, hvad der sker her i starten af vores film. Ja, den scene mellem Dolph Lundgren og Jet Li, altså der kan man intet se. Altså. Nej. Jeg startede også med at se den i dagslys. Men jeg var nødt til lige at holde en lille pause, indtil der blev lidt mere mørkt, fordi det var fuldstændig umuligt. Det burde ikke være nødvendigt, jo. Nej, det gør det ikke. Men apropos det, du siger, det sjove er, altså, hvis man ser en film, som er skrevet af Stallone, instrueret af Stallone, hovedrollen er Stallone, er det ikke bare dømt til fiasko? Jamen altså, ikke. Han skrev jo, undskyld, ja. Nej, så var. Nå, ja, men han skrev jo den første Rocky selv, og instruerede den også selv, eller hvad? Nej, det var Avildsen, der instruerede den. Undskyld. Han skrev den selv i hvert fald, manuskriptet, men manuskriptet den her også bare, det er bare ufattelig ringe. Altså, jamen altså, vi kommer ind på det senere sikkert også, men altså også en af de andre ting, der virkelig irriterede mig sådan virkelig meget, og det der med den der moderne anslag det har, eller moderne antræk det har, som du også nævnte, Niels, det er det her med det her CG-blod. Jeg kan slet ikke klare det her computergenereret blod, og jeg forstår ikke, hvorfor man skal gøre det. Jeg kan ikke forstå fordelen i at gøre det, i stedet for at lave det på den rigtige måde. Altså det fungerer i den nyeste Rambo-film, synes jeg faktisk, det fungerer meget godt i. Altså. Også ved den var også så tegneserieagtig i hele filmen. Ja, altså. Lige præcis. Den var så tilpas overgearet til, at den var... Og den var også både instrueret og skrevet og spillet af ham selv. Men den fungerede bare bedre, fordi den var... Altså, en ting var, at den var lidt mere alvorlig, men den var fuldstændig overgivet. Og det synes jeg bare fungerede okay. Altså, det er ikke en god film. Men det er jo det, de mangler her i. De mangler at gå fuldstændig amok. Ja, og så med det, de skuespillere, eller hvad man nu kan kalde dem, de personer, der er med på rollelisten, altså. De har jo vist det før, at de godt kan lave en ordentlig actionfilm. Jamen jeg ved ikke, altså det er ligesom, de får aldrig rigtigt det hele rigtige ud af konceptet. Altså jeg sad hele tiden, altså det er jo sådan en man on a mission, eller men on a mission film det her, på rigtig mange måder, ikke? Og hvis vi ser sådan en film som Ørnebogen, eller vi ser sådan en film som, Magnificent Seven, ikke? Eller Syv Samuraier faktisk, helt tilbage dertil, ikke? Altså der samler man jo det her hold, og hver enkelt karakter er unik, har sin egne unikke karaktertræk, og har sin egen unikke måde at ligesom være en del af det her team. Altså der er en grund til, de er med. Ja, og den følelse fik jeg bare ikke her. Jeg synes, det var karaktererne. Jeg havde svært ved at kende dem fra hinanden. Og eneste grund til, at jeg næsten kunne kende nogen, altså nu kender jeg, ved jeg, hvem skuespilleren er, men altså ellers så er det sådan lidt, det er jo de samme stereotyper alle sammen. Altså der var ikke nogen interessante eller... Og det værste af det hele er, jeg synes ikke engang, det her hold, det er cool. Det er det værste af det hele. Hvis de så bare havde gjort dem cool, og man tænkte, okay, de er fandme badass, ligesom Arnold A. Commando. Det havde de jo ikke engang gjort. Det her med, at de kører rundt på de her motorcykler, og de har det her, det er bare, det er så kliché, og det er så forudsigeligt det hele, og det bliver fandme så skide kedeligt. Altså, jeg synes, det er sjovt, at der var jo ret mange folk, de ikke fik med. Men jeg, altså på en eller anden måde, tror jeg, det er godt. Jeg tror ikke, det ville have gjort det bedre, hvis Van Damme og Wesley Snipes og Steven Seagal og hvem nu ellers, det ved jeg ikke. Altså det, der mangler, det er et godt manuskript, hvor de skriver nogle roller, som betyder noget for mig. Det her, det er bare nogle papfigurer. De kunne lige så godt bare have stillet nogle papskiver ind. Det, det synes jeg så ikke er det værste. Jeg synes, det værste er, at den er pisse kedelig. Altså, der er lagt op til det et ultimativt action-brag her. Og der sker jo kraftedeme ikke en skid i langt over halvdelen af filmen. Mm. Jamen, det sker, ja, der sker noget i starten, og så sker der en lille smule til sidst. De 10 minutter i slutningen der, men jeg synes også faktisk, de var ret kedelige. Altså. Jo, men det er jo lidt det, ikke? I stedet for at have givet dem... Altså, det fedeste, det havde skulle have været, hvis du har haft, du ved ikke, Steven Seagal og Van Damme med, og de ikke havde sagt en skid, men de bare går rundt og skudt, eller et eller andet, det var. Altså, bare sagt, jamen, de er bare med, fordi at, jamen, de var seje, eller et eller andet, det var. Der behøver sgu ikke at være alt det her snak. Ja, altså, jeg ved ikke, altså, det er også bare ligesom... Jamen altså, det viser jo faktisk meget godt den her film, hvor svært det egentlig er at lave en god tilsvarende actionfilm, altså en actionfilm, der kan fange dig i dag, og ligesom, altså, lave en Die Hard i dag. Det er der ikke rigtig ret mange, der har formået. Jeg synes, de nye Bourne-film kommer tæt på at være sådan Die Hard-kaliber kvalitet, men jeg synes ikke ellers, der er det utroligt svært. Men det er jo slet ikke det, de er ude på her, og det er jo slet ikke det, den skal lægge op til. Ja. Det her, det er... Vi har samlet alle de her 80'er actionhelte, og der er ikke nogen af de film, der er kendetegnet af god manuskripter og sådan noget. Altså Missing in Action og sådan noget lort, ikke? Og det var det værste skrammel i forhold til historien. Ja, ja. Men der rent nogen rundt, og de skød en hel masse, og det var meget fedt. Ja. Så de har egentlig taget fat i det forkert. De har taget alle de her 80'er stjerner og så sagt, hey, vi vil egentlig godt lave sådan et eller andet med noget historie og sådan noget. I stedet for bare sagt, hvordan kan vi springe dem her i luften på den fedeste måde? Jamen, det synes jeg egentlig også, det er det, man har prøvet, men jeg synes måske, at... Jamen, det har man ikke, fordi du har starten, og du har slutningen, og der sker ikke en skid i midten af den film. Anden Jason Statham og Sylvester Stallone render lidt rundt og daller til hinanden, ja. Jamen, og der er en masse... Altså, de prøver jo lidt at give sådan en intro til de forskellige karakterer og forklare os lidt om deres forkvaklede liv, men vi når bare at få en lille smag på, at Statham har lidt problemer med damen, og Jet Li har måske ikke en familie, og Dolph Lundgren har været igennem et eller andet slemt, vi heller ikke rigtig hører hvad, og der bliver lagt op til så mange ting, og vi får bare, ligesom Prometheus sidste gang, vi får svar på ingenting. Altså, vi skal lade være med at lave de der... Ja, altså... Og det, igen, det har virket, hvis de har gået karaktererne kugle. Ja. Der er ikke nogen af karaktererne, der er cool her i. Alle de er bare nogle klichéer. Der er ikke noget nyt. Der er ikke nogen nye... Altså, jeg ved ikke... Nu sagde du Mission Action og alle de her film. Men altså, sådan en film som Commando og sådan en... Altså, det er der stadig god actionfilm. Action-sekvenserne fungerer i de film på en eller anden måde. Ja. Og Commando, eller... Hvad, jeg kan ikke huske, hvad han hedder... hvad hedder han karakteren i Commando? Nå, anyways. Han er Matrix. Jo, Matrix, ja, lige præcis. Han er jo cool. Han er jo fandme sej. Han er badass. Her i der, Stallone, han er sådan lidt, han er bare sådan en træt, gammel mand, der sådan har nogle tatoveringer på sig, og sådan, jamen, det ved jeg ikke, jamen, det fungerer slet ikke. Og så det der med, altså nu har vi snakket om Jet Li, men altså det der med, at de har sådan har reduceret ham til en joke, det har jeg det virkelig, virkelig smærkt med. Fordi hvis man har set nogle af Jet Lis film, så ved man, at han kunne smadre dem alle sammen med en hånd på ryggen. Altså, Jet Li, han er fandme badass. Jet Li, han, hvis man har set Fist of Legend, så ved man, at han tager ikke noget pis. Og her i, der er han... Også selv i hans ældre film, er han super adræt. Altså, han er jo manden, der måske kunne banke, hedder det, Jackie Chan, ikke? Altså, han er fandme badass, ikke? Og her i, der er han bare en joke, og man gør grin med hans højde og sådan. Han er bare sådan comic relief på en eller anden måde, og sådan lidt... Så er det sådan lidt... Så tænker man lidt sådan, men, så er det egentlig bedre... Så er det en har også i mange af de her film, altså, du har... Sådan en, der skal være lidt udenfor. Og men det er igen det der, at det er fint nok at tage en stor actionstjerne i situationstegn, og så bruge ham til det. Men der, det hele falder jo til jorden, i og med, at de ikke har... Altså, hverken tiden eller manuskriptet til at få noget ud af det. Altså manuskriptet er pivringen. Skurken er... Man tror, at man er røvkedelig og ufarlig. Man er aldrig i tvivl om, at de her, at det her Expendables team, de smadrer dem alle sammen, og så slutter det med det. Altså, jeg kan sige dig, hvad der sker, fra filmen starter i den der mørke, i der 5 minutters mørke, til den slutter. Der kan jeg fortælle dig, hvad der kommer til at ske, fordi den er så klichéfyldt, og den er så forudsigelig. Den er så klichéfyldt, at vi til sidst får den der klichésang, The Boys Are Back in Town, og der var jeg godt nok ved at brække mig, så der var det bare for meget. Så Scooby-Doo-slutningen også, at han ikke er død alligevel, Dolph Lundgren. Altså. Yeah. Det synes jeg så til gengæld var noget af det fede. Ja, ja, altså, jeg synes altså, generelt, at Dolph Lundgrens... Det var rimelig sjovt, at du ikke... Han var helt død til at starte med. Men, Det er sjovt. Ja, og alt er tilgivet. Nu er han bare... Ja. Nu stoler jeg bare på ham igen. Ja. Hvorfor? Det er sjovt. Han var en af de bedste i filmen, Dolph Lundgren, altså også, fordi han mindede mig om den psykotiske Vietnamsoldat fra Universal Soldier der. Rigtig meget. Der hvor han sidder i bilen og siger insect til ham, der sidder ved siden af. Ja, GR13. men det sjove er, at du siger, at et hjernedødt plot, hvor man kan filmens handling stort set fra begyndelsen af filmen, så var det også med Rambo. Ja. Og jeg synes ikke, det gjorde noget der. Altså, ikke på samme måde som her. Så jeg ved ikke... Om det måske bare er... også fordi det er en etableret figur, altså at de forsøger lidt for meget at etablere det her team af seje badasses i den her, som det lykkes bare ikke. Altså vi kender Rambo også... fra de tre gamle film jo. Men de prøver også at bruge nogle af deres, altså Jason Statham spiller jo præcis som han gør i alle mulige andre film. Mm. Og det, altså ham kan jeg ikke holde til at se på længere. Ja. Jamen jeg ved ikke, det... Men der tror jeg faktisk, Nils har fat i noget rigtigt. Altså, det er ligesom, om de prøver for meget et eller andet sted. Hvordan vil de her være cool i dag? Jamen, de vil køre på motorcykel, og de vil have tatoveringer, og så vil de have sådan et fly, sådan en gammel fly, som kan lande, og har nogle, jeg tror også, den har en dag malet nogle damer på den. Og så er de sådan en team, og så er de sådan lidt drengerøvsagtige. Det vil og være så, fedt. Og så husker de lige alt det der rockmusik også, af Mountain og John Fogerty og hvad det ellers er med, altså. Ja, så ryger de cigarer, og så kaster de med kniv. Altså, ja. Overrasker for meget. Prøv alligevel overraske mig bare lidt. Altså, jeg kunne have fundet på nogle federe figurer end det her. Jeg tror, hvis vi har haft en... måske har det hjulpet, hvis vi har haft en ordentlig skurk. Hvis vi har haft en af de her store skuespillere. Altså, de laver jo lidt Dolphen om til skurk. Men det virker ikke rigtigt. Men hvis vi har haft en stor, tilsvarende rolle som Stallone som skurk. Tror du ikke, det har været bedre? Hvis jeg har brugt Bruce Willis som skurk, for eksempel. Sådan den der rigtige sort-hvid, som vi har i Commando, hvor vi har en rigtig god og en rigtig ond. En, der kunne være en trussel. Ikke ham der, jeg tror, det er ham der, han er fra det der Desperate Housewives også. Har han ikke været med i det? Han er med i Dexter. Dexter han med i. Dexter han er med. Ja, det er rigtigt. Han spiller politimand i Dexter. Det er rigtigt, ja. Og han var bare sådan lidt... Han var jo sådan en flødebold. Han var jo ikke nogen trussel på noget tidspunkt. Og det samme med Eric Roberts. Han er heller ikke nogen. Han er ikke nogen god skurkskuespiller. Han, jeg ved ikke helt, hvad han er kommet frem på. Altså han fungerer faktisk meget godt i The Dark Knight. Dark Knight, ja. Der var han kastet ud af Batman. Det er sgu da meget fedt. Der var han brækker benet. Ja. Men ellers så synes jeg, man skal helt tilbage til for eksempel Runaway Train. Og det var fra 80'erne, før han, dengang han var god, altså. Ja. Det er sådan en af de graver op. Han var med i Dead or Alive også, hvor han skulle forestille at være kampsportsekspert. Nej. Og det var heller ikke noget, at man sådan, man ikke rigtig troede på, at det var ham, altså. Men prøv at tænke, hvis de har fået Eric Banner til at spille skurk her, i en, der ligesom, en, der sådan, kan fylde noget, en, der sådan, en, der virker som en trussel, en, man tænker, okay, han, hvis han var badass nok, så kunne han smadre dem, så kunne han smadre en af dem i hvert fald. Hvis man har set Munich med Eric Banner, så ved man godt, at han kan være Banner, badass, eller Daniel Craig, for den sags skyld. eller bare en, altså... Jamen, det ved jeg ikke. Steven Seagal for den sags skyld kunne have været bedre. Ja, han var god i Machete, for eksempel. Ja. Som skurk, synes jeg. Ja. Så, men... En, der ligesom fylder noget på skærmen, ikke? De her walkovers, der bare er sådan... De er nærmest bare et plot device for... Ja. Altså. Der skal være en modvægt til Stallone. Ja, det synes jeg er vigtigt i alle... Altså, hvis man tager en anden film som den nyeste James Bond-film, den der Quantum of Solace, der er skurken også deri, han er bare ganske ufarlig, og han er bare sådan, han er jo, Bond er jo toptrimmet, og ligner en dræbermaskine i jakkesæt, ikke? Og ham her, han ligner bare sådan et eller andet, millionær forretningsmand. Forretningsmand, der er på ferie, ikke? Altså, og man ved bare, at Bond, han knækker hans nakke, når han kommer nærheden af ham. Altså, så han er aldrig en trussel for Bond. Hvem er nu, der er skurken i den nye James Bond? I den nyeste? Ja, i Quantum of Solace. Det er ham, franskmanden. Bare dem er det jo i den nye, den helt nye, den der kommer. Og det synes jeg kunne være meget fedt. Er det ikke bare dem? Det var i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er ham, der er skurken. Det er vist ikke blevet confirmed, at det er ham. Men det er vist ham. Det er vist blevet confirmed, det er ham. Tror jeg nok. Men han kunne være en fed skurk, tror jeg. Fordi han har ligesom et eller andet... Han har et eller andet... Altså, hvis han har set No Country for Old Men, så ved man, at han kunne være fed. En anden fed skurk kunne også være... for eksempel... jamen, altså, der er mange, der kunne være meget bedre end... Nu har de jo i den nye Expendables 2, der er det jo Van Damme, der er skurk. Altså, det kan godt være det. Det er også fedt. Altså... Det er bedre. Han er også selv hans navn også, altså jeg mener han her Le Villain, eller sådan andet, altså The Villain. Ja, Jean. Jean Villain, eller sådan noget. Ja. Jamen de der navne, altså nu tvinger du mig over i at snakke om de her navne, altså bare det der, er der en, der hedder Lee Christmas, og deres kampsportspecialist, han hedder Ying Yang. Ja. Ja. Jeg ved ikke, om det er bare fordi, de kalder ham det for sjov, fordi de synes, det lyder kinesisk, og så er det bare det, han bliver, ikke? Manden med de tunge... Jamen, det er igen sådan nogle... Det er bare sådan nogle klichéer. Det er sådan nogle drengerøvsklichéer. Mm. Manden med de tunge våben, han hedder Hail Caesar næsten, altså, fordi han er kæmpe stor. Altså. Og den store, store henchman til skurken, han hedder Payne. Ja. Ja. Men man kunne så sige, at Jet Lees navn var blevet lavet om fra, hvad fanden var det, Kong Kave. Ja, det er rigtigt. Men altså, er det navnet, bedre. Det er jo lige meget, jo. Det er en klichéfilm, så det er okay at have klichénavn. Det synes jeg sgu er fint. Altså, de hedder sgu altid sådan noget åndssvage ting, som den. Du aldrig har mødt nogen, der hedder i virkeligheden. Så hvad fanden? Men det der igen, op til det, så... Men det der igen, men de prøver for meget. De prøver for meget at være cool, og de prøver at være sjove, og de prøver bare for meget. Altså, De gjorde jo rigtig meget for at få Schwarzenegger med i filmen, og også Bruce Willis for den sags skyld. Hvad synes de om deres roller? Eller deres cameos? Altså, jeg kunne godt lide den scene der. Den var bare alt for kort. Det var sådan set bare det der gensyn med Schwarzenegger, at der sådan gjorde den var god. Altså, da jeg så den, så slog det mig godt nok, hvor gammel en Schwarzenegger så ud. Og jeg tænker, den mand kan ikke løbe rundt og banke nogen som helst mere. Det gør de jo alle sammen. Sylvester Stallone ligner sgu også noget, der har været en tur igennem en blender. Altså. Har du set plakaten til hans nye Bullet to the Head? Nej. Stallones. Der ser han godt nok... fit for fight ud, må man sige. Den glæder mig godt nok også lidt til. Ja, Photoshop kan gøre meget, ja. Ja, ja. Ja, der skal til, fordi så gider jeg ikke gå i missionscenter mere. Hvis du skal se godt ud på en plakat, så hjælper det i hvert fald. Men hvis vi kommer tilbage til det her team, altså så har vi har Stallone, så har vi Jet Li, så har vi The Staff, som jeg snakker om. Så har vi ham her, så har vi Randy Couture, som ikke sådan rigtig passer ind, og sådan lidt, man er sådan lidt, hvad fanden laver du i den her film, tænker mig lidt, altså jeg synes Randy Couture er sej nok, som UFC-kæmper, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg tror på ham. Og så har vi ham her, meget, meget møg irriterende, som jeg har lyst til at sparke hen af rummet, da jeg så ham, Terry Crews, og han var bare sådan en omvandrende kliché, der fyrede sådan nogle klamme, åndssvage one-liners af. Ja, han er mest kendt for den der Everybody Hates Chris, den Chris Rock's barndoms komedieserien. Ja. Han var mega irriterende. Han var mega intent. Jeg håbede sådan, han døde, så han ikke kunne komme med i toren. Men det ser ikke sådan ud, desværre. Men det var vel det også lige meget. Selvom han døde i den her, så kunne han sagtens være med i toren. Ja, ja. Det var jo også oprindeligt Wesley Snipes' rolle. Og det tror jeg faktisk kunne have været fedt. Han er da i hvert fald ikke helt så irriterende. Ej, jeg synes sgu, han er okay i Blade. Jamen, det er han. Ja. Det er han. Og han er faktisk også en okay skuespiller. Altså, han er ikke og han er egentlig også okay i Demolition Man. Jo, det er den her. Ja, men og han er en total psykopat. Ja, han spiller faktisk en fed psykopat. Han kunne også være en fed skurk. Ja. Men der var også lige de der skatteproblemer med... Han sagde altså bare lige i fængsel. Altså, det er også... Altså, hvorfor fanden var der ikke nogen, der fortalte ham, at han skulle betale skat? Det er jo også... Jeg synes, det er ondt. En anden karakter, som jeg også bare håbede ikke havde nogen sikkerhedssel på i den bil, der røg ud af det her forruden, det var hende der Sandra. Jeg kunne simpelthen ikke klare hende. Hende der senorita. Den der accent, hun har, den er frygtelig. Hun er en frygtelig karakter på så mange måder. Faktisk meget sjovt hver gang, at hun at der, hvad her, ham der spiller Payne, hvem er det, men det er Steve Austin, er det ikke, eller hvad han hedder? Jo. Jo. Der hvor han slår en ud, der sætter man altså nærmest og hæpper. Altså, Ja. selvom man ikke må slå på kvinder, så er det en. Det man kan godt forstå ham. Det er en fed scene. Den kunne jeg godt lide. Jeg har den her... ja, mænd må ikke slå på kvinder. Men min ven her, han har det, eller han har desværre ikke samme. Ja, netop. Så jo, det var... Men jeg ved ikke, altså der er virkelig ikke meget, der er ikke meget godt ved den her film. Det er der altså ikke. Lad I mærke til... virkelig skuffet. Til, hvad det hedder... Da Stallone og Statham, de skal finde deres kontaktperson nu på den her ø. Altså går de rundt og spørger, are you a contact? Oh. You are a contact. Det var sådan, yes, hvis man skal holde sig hemmelig, så skal man helt klart gå rundt og spørge øen alle sammen. Jamen, de lignede også bare nogle fotografer, ja. Almindelige fotografer, det gjorde de. Det. Stallone, han er jo bare større end... Jamen, det var næsten sådan helt, det var jo helt komisk, ikke? Fordi det var sådan helt blå briller og skæg, ikke? Altså, nu tager vi lige det her på, og så ser vi bare helt almindeligt ud, altså. Igen. Det er ligesom at Johnny Depp i Once Upon a Time in Mexico, hvor han render rundt med en t-shirt, hvor der står FBI på. Ja. Lad I mærke til, da de kommer jo det her kæmpe fly, så lander de derude den ø der, og skal ind til toldkontoret, hvad det nu er. Så spørger han, hvorfor flyver I sådan stort fly? Jo, vi transporterer skadede dyr, så derfor skal vi flyve sådan stort fly. Og sekundet efter spørger han så, hvad de laver. Jo, de er ornitologer og kigger på fugle. Det er godt nok nogle store fugle, de skal transportere. Ja. Det er sådan, det er Jurassic Park fugle, ja, de der er med i Jurassic Park 3, de der pectoraler, hvad hedder pterodactyls. Ja, lige præcis, ja. Tak. Ja. Ja, hvad det hedder i credits i starten, der står der alle de store personers navn, og så til sidst står der Aunt Mickey Rourke. Ja. Hvorfor, jeg synes der var et eller andet om det der film kom ud, kan I huske noget om det? Eller er det bare et tilfælde, han ikke bliver krediteret rigtigt som de andre? Han er fandme... Altså, Bruce Willis og, hvad hedder han, Arnold, de bliver vist heller ikke krediteret rigtigt på den, gør de? Han har jo en større rolle end Jet Li, Mickey Rourke. Han er mere med næsten. Jo, men ja, jeg ved om ikke det, er, fordi hans stjerne er på vej op på det tidspunkt. Altså, der er jo noget Iron Man og sådan noget The Wrestler og alt det der skrammel. Jo, altså han... Jeg kan ikke huske, hvordan og hvorledes det ligger i forhold til, men ja, han er på vej tilbage. Hans rolle i Extended Cut, det er også noget længere, også hvor han får lov til at komme af med nogle flere replikker også. Og jeg læste mig til, jeg ikke set. Var nogen af jer, der så Extended den lange udgave? Ej, hvem fanden kunne få lyst til det? Det vil sige nej. Nej, men jeg kunne nemlig godt, nu havde jeg set den før, så jeg kunne godt have tænkt mig at se den lange udgave, men Netflix synes ikke, at det var den, jeg skulle se, så det gjorde jeg ikke. Men ja, der skulle være ret meget mere med. Også kampscenen mellem Jet Li og Dolphin, der skulle også være lidt mere med. Den det synes jeg var sjovere. Så, men jeg ved ikke, om det var nok til at redde filmen. Ja, det var mærkeligt, den der kampscene. Og det var faktisk en af de eneste, sådan, hvis vi skal igen, nu sad jeg lige tænkt på, om det egentlig er nogle gode ting. Jeg tænkte, det var okay i forhold til, i hvert fald i forhold til den kampscene, vi får til sidst mellem Couture og så ham der, Mr. Payne, eller hvad han hedder. Altså, der var han brænder op i det der CG i helvede til sidst. Altså. Ja. Det er også sådan lidt... altså, det var det, vi snakkede om før, der med, der er masser af CG-blod, men computergenereret blod, men der er så også en anden tendens, som så også er blevet brugt i andre actionfilm. Det er det her kamera, hvor man nærmest føler, at kameraet skal være med. Så kameraet skal bevæge sig hele tiden, og så kan man ikke se noget som helst af, hvad der foregår. Kunne de ikke have taget en side fra de gamle måder at skyde actionfilm på, hvor man skyder det i en halvnær eller en total, og så man kan se, hvad der foregår, og kameraet bliver stående, og der sådan bliver klippet sådan ikke så ofte. Som de gør i de lidt ældre Hong Kong-film, for eksempel. Ja, eller for eksempel kampen til sidst i Let's Party, i Commando, med Matrix og ham der i den der, ham der Freddie Mercury der i den der ringbunden der. Altså, fordi for eksempel i Bourne igen, som nu tager jeg i Bourne frem igen, fordi Bourne er et godt eksempel på en actionfilm, der fungerer. Der er der også det her hurtige kamera, men for mig var det aldrig... forstyrrende, fordi det fungerede der i på en eller anden måde. Det fungerede ikke her i den bare irriterende her i, der irriterer det mig her. Der gør det, jeg ikke aner, hvad fanden der foregår i kampen. Altså, godt, Supremacy, der synes jeg, han gik lidt over bord ved her, en Greengrass med kamera. Ja, der er i toren der i den... Da de står inde i en lejlighed, så kameraet, det sejler rundt, altså. Jeg tror også, det er lavet for at vise dig den stemning, du vil have, hvis du var med i slåskampen. Ja. At du bliver fuldstændig revet rundt, kastet ind i bord. Sådan føler man sig også, når man sidder der på sofaen og kigger, fordi man ryger jo fandme rundt. Men det er jo to forskellige filosofier, ikke? Fordi det er filosofien om, at man vil skabe action ved at inddrage seeren, ved at han får seeren til at føle sig så meget som at være i scenen som overhovedet muligt. Eller man tager den approach, at man gør det, at man viser noget spændende og en interessant kamp, som er medrivende i sig selv at se på. Ja. Der er jeg nok... Men det er jo efter Saving Private Ryan, at de er begyndt på det der med, at du er dig selv, kameraet, altså. Der kom det virkelig ind i actionfilm. Ja, det er jo nok Spielberg, der skal tage lidt skylden. Ja, og så Greengrass, han kom så til senere med de to Bourne-film, og så er der mange, der har lånt det derfra. Det er jo også noget, man ser i de nye Bond, og det er jo også noget, man ser i både Dark Knight, og i mindre grad i Dark Knight og Batman Begins. Ja. Men jeg tror også, det er en tendens, der er lidt på tilbagetog, fordi jeg tror, at folk måske har fået lidt for meget af den. Jeg synes ikke, for eksempel i The Avengers, synes jeg ikke, det var tilfældet. Der skød han actionsekvenser på en rimelig klassisk måde, og det kunne jeg egentlig godt lide. Ja, der har vi også en mand, som godt kan lide film, og som godt kan lide at lave gode film til sit publikum. Det tror jeg ikke, Sylvester Stallone. Det tror jeg ikke. Men altså, man kan da sige, det er en, hvis jeg nu lige vil sige en god ting ved den her film. Det var den der store motherfucker shotgun, der kunne smadre alt. Den der skød de der. Ja. Der kunne få et blækhus til at eksplodere. Ja, den var lidt fed. Det minder sig bare igen om en anden film. Det er ligesom Predator med den der... Det kan være, de rydder junglen med. Ja, Old Painless. Ja. Ja, hvorfor var Jesse Ventura ikke med i den her? Han kunne have taget den rolle meget bedre. Altså, han er for gammel også. Jamen, han er også guvernør eller sådan noget. Det holdt ikke Arnold tilbage. Nej, det er for... Nej. Er det ikke, fordi han er færdig med sin guvernørtjeneste? Er det ikke noget med, du må ikke spille skuespiller? Han havde bare ikke lyst til det. Okay, det er sådan. Det var, fordi han skulle virke seriøs. Ja, det er klart. Så fandt jeg en rigtig stor kliché i den her film. Det ved jeg ikke, om I lader mærke til. Der hvor de kører ned igennem den her øs smalle gader, så kommer der lige en hestevogn ud foran bilen, som de kører ind i. Det er simpelthen bare alle film, hvor de er ude at køre i biler i smalle gader. Det er, ja, enten så det, eller også en, der går med et stort stykke plads. Ja. Jamen, det er jo også, fordi det her, det er sådan et tredje verdensland. Og hvis det havde været et hvilket som helst andet land, så havde det været, hvis det var i Frankrig, så var der kommet en cykel med et franskbrød en eller baguette. Som baguette, de har hugget midt over. Sådan 3 meter baguette. Og hvis det var i Tyskland, så kom der nogen cyklende med to store kros øl. Ja. Og en pøls. Ja, mellem tænderne. Lad I mærke til, at Stallone, han ligner en sæk lort, når han løber. Det ser jeg godt ud. Sylvester Stallone, han ligner en sæk lort. Jeg synes, det er endnu værre, når han løber. Så det, jeg synes det... ikke, han var så... Han så ikke så slem ud i den sidste, hvad hedder det, Rambo-film. Det var ikke så slem som i den her. Og der er der kun, hvad er der, 2 års forskel. Jeg ved ikke, om det er efter hans. Han fik jo de her... Han blev stort set... Han fik rimelig mange skader af filmen, må man sige. Ja. Og det var også noget, der var med til at øge ens forventninger. Han er blevet fået smadret nakken, og folk... Jeg tror, det i virkeligheden bare, fordi han var en gammel røv, og han ikke kan holde til det. Det var det ikke, fordi... Jeg må se, det var på vej over til cateringbordet. Han faldt over. Ja, han er så kattet. En ting, jeg ikke forstår, det er... De sidder oppe i den flyver der. De er lige sluppet væk fra den her, hopper op i flyveren, flyver væk. Så beslutter de sig for, vi vil gerne lige vende om igen, og så lige give den sådan sidste hak i tuden. Og så gør Statham det, at han kravler ud foran på flyveren, tager fat i et maskingevær, som kun kan pege fremad, og sidder derude og skyder, mens de flyver tilbage over øen. Hvorfor har man ikke aftrækkeren ind i flyet, når man alligevel ikke kan bevæge maskingeværet? Fordi det er bare fedt, hvis han sidder derude. Altså det er jo også det der, det er sådan lidt sadistisk, ikke? Det er sådan lidt, nu er de sluppet væk og sådan noget. Ej, de skal lige brænde alle de der soldater, de skal bare brænde op. Plus, hvem er alle de civile, de kan ramme der? De har tænkt sådan lidt, okay, du... Det sjove er, på det tidspunkt, der ved vi jo sådan set ikke, at hæren er ond. Vi hører sådan set bare, at ham, generalen, han bliver presset til at lave de her ting. Så vi ved ikke som sådan, om hæren er altså ond. Nej, og det var et andet problem med den her film. Det var sådan, hvad er det egentlig, de kæmper for? Hvorfor er det, de bare vil slå alle de her mennesker ihjel? Altså, de vil virkelig gerne slå alle de her mennesker ihjel. Hvad er det egentlig, jeg driver dem? Er det bare for at redde hende? De har jo ikke noget på spil, de andre. Det er så sige, det er lidt lige meget. Fordi lige nu er vi et sted i filmen, hvor der rent faktisk sker noget. Det synes jeg bestemt ikke lige meget. Fordi... Jeg synes ikke, det er vigtigt. Det synes jeg, det er fair nok. Ja. Fint nok. Bare sådan, længe der sker et eller andet. Altså, så er du jeg vil skide på... Jamen, men det er den her film, jo. Altså, det er jo ikke for de lange taler til kameraet og sådan noget, man sidder og ser det her. Det er fordi, der skal springes en masse lort i luften. Og vi er jo igen tilbage i Star Wars. Jamen, hvis du tager sådan noget som den gamle Arnold-film, vi kigget på. Commando, jo. Der skyder han sgu også alle. Ja, men der er noget... I langt højere grad end den her, fordi der sker rent faktisk noget fra starten af. men det der... Så hvis de var gået i gang med at skyde nogen langt tidligere, så havde det været en meget bedre film. Droppet den der historie, fordi historien kan være lige så pissetønd, som de har lyst til, så længe der bare sker noget. Og det er virkelig... Det er problemet med den her film, det er, der sker ikke en skid. Den er pissekedelig. Ja, og så er det ikke noget at gøre med, hvem der skyder, om det er okay eller sådan noget, fordi det behøver man ikke at skulle tænke over i den her film. Ja. Nej. Fordi i for eksempel, hvad hedder det, sådan en som 21 Jump Street, den nye, der bliver også skudt nogle folk, hvor du bare, nå okay, ja. Og så er det bare det, og så går man lidt videre, så, nå, nu kan vi ikke se på skærmen mere godt, så er det væk, og så videre, ja. Og det er fint. Det synes jeg er helt okay. Jeg synes bare, at der sådan en film som den her, der burde der fandme ske noget mere. Og problemet bliver jo så det der sted, hvor sådan du sidder og sætter den virkelig ned og tænker over, hvem fanden er alle de her mennesker? Fordi så har filmen bare overhovedet ikke gjort sit job godt nok. Nej, og der har du faktisk ret, ikke? Altså, den har ikke gjort skurken ondt nok. Altså, Nej. Fordi i Commando, der er forskellen, den synes jeg, at der er ikke nogen tvivl om, hvad der er på spil. Det er, han vil redde sin datter, og det er det, det handler om. Her i, der har Stallone noget investeret, fordi han vil redde hende der, og han vil gerne i kanen med hende der. Det er sådan lidt det indtryk, man får. Fint nok, godt nok. Hvad har de andre på spil? Jamen, de er hans venner. Vi tager også lige med, og vi satser. Godt nok, de er hans venner. Fint nok. Jeg synes ikke, vi har fået etableret, at de er blevet sammentømret. Der har gjort et eller andet, der har gjort, at de aldrig slipper hinanden. Fordi i starten der er det sådan lidt, nej, nu gør jeg det her, så gør du det her. Og sådan lidt. I starten virker de sådan lidt. Der arbejder de bare sammen og bla bla, og så lige pludselig, så er de bare et team, og de er sammen om den her opgave. Nej, vi hører sådan set kun, at han snakker med ham, Mickey Rourke's karakter, om at de har været i Vietnam sammen, og de har været i... Nej, Vietnam snakker vi ikke engang om. Alle mulige andre steder end Vietnam snakker de om, de har været sammen, men ikke rigtig noget med de andre, faktisk. Nej, det er sådan lidt, at de andre, er de bare guns for hires, eller... Det er de jo så ikke... Du kunne godt have lagt op til, at det var en gammel... hvad det hedder, deling, eller et eller andet, hvad der nu fra tilbage fra Vietnam, eller sådan et eller andet, der har holdt sammen, og så nu bare var... Det kunne være, at hver film var blevet styrket ved, at man har lavet et eller andet intro, hvor man så, de kæmpede sammen på en eller anden måde, eller et eller andet. Så man fik et eller andet historisk etablering af ligesom det her. I starten af Universal Soldier. Ja, at det her, det er et team, og de har en eller anden historie sammen, og de holder fandme sammen i tykt og tyndt dem her. De gør det ikke bare, fordi der er penge i det, og de gør det ikke bare, fordi de synes, det er sjovt at slå mennesker ihjel. Fordi det bliver sådan lidt, hvis det er bare fordi de synes det er sjovt, og det er for at thrill, og det er for at tjene nogle penge, så bliver det sgu sådan lidt, det bliver lidt tynde karakterer, ikke? Det bliver sådan lidt, mennesker gør ikke bare ting, mennesker gør ting, fordi de er motiveret til at gøre ting, og jeg tror meget, at jo, der er selvfølgelig nogen, der gør ting for penge udelukkende, men jeg ved ikke, hvor interessante karakterer de er. Som regel, så er det sådan i film, at folk, når de gør noget, så er der ligesom en motivation, der er noget, der gør, at de gør, som de gør. Og det er ikke etableret her. De tager bare med. Nå ja, det kunne være meget sjovt. Lad os tage med og satse vores liv på det. Godt. Nu cutter jeg. Jeg har lidt clips. Lidt gode clips. Eller, jeg har i hvert fald nogen. Her er et par eksempler på, der hvor de prøver at være lidt sjov, som jeg ikke rigtig... Jeg synes generelt ikke rigtig, det lykkes igennem filmen. Og her er lidt... In a text. Bullets go faster than blades. Bring the money here, now! You want the money? Go get it. What's that? In a text. Vi har den der meget alvorlige scene, hvor de står over for de her gidseltagere, og så lige pludselig får han en sms-besked. Det, jeg ved ikke. Jeg blev bare træt. Jeg blev træt. Ja. Og det er 5 minutter ind i filmen. Det er 5 minutter ind i filmen. Så er den altså lang. Yes, jeg fik lyst til at sige det her til den. You guys aren't gonna start sucking each other's dicks, are you? Jeg ved ikke, om det var mig. Nå. Og så har vi et eksempel her på, hvor de går grin med Jet Li. Great. They've got a small army. What do we got? 4.5 men. Not so funny. I need a raise. Why? I need more money for my son. I want to send him to a better school. Did Yingyang get a family? I have no idea. På trods af, at de laver sjov med ham, så kan jeg godt lide ham. Jeg kan godt lide, at han overspiller den der, kan ikke finde ud af at snakke engelsk, og det ved jeg ikke. Ja, men han er også en sympatisk person, altså, så... Ja, men her er et klip fra scener, hvor han kører den helt ud. My life is difficult. I need more money. Why is that? I work harder than the rest. No, you don't. Yes, I do. Because they're taller. Mm-hmm. Everything is harder for me. Why I get hurt, the only is bigger. Because I'm smaller. When I travel, I need to go farther. I know, because you're smaller, right? Yes. And I also, I would have win scene. Yeah. Altså, mere Jet Li havde gjort den her film bedre. Helt sikkert. Og mere man kunne se, hvad han lavede også. Altså. Ja. Mere, hvor han bare fik lov til at gå og bok, ligesom i de der Fist of Legend, Chinese Story, hvad hedder den, Chinese Story, hvad hedder den, hedder den ikke det? A Chinese Story. Jo. Once Upon a Time in China. China, ja. Hvor han også bare hopper rundt og går og bok. Altså, det har været fedt. Det har sgu været fedt. Her er så det eksempel på, hvor de spørger om hun er kontakten, og hvor de har deres dejlige navn til hinanden. You're the contact? I'm Sandra. What's your names? Buddha. Pest. Det er humor. Jamen, det er simpelthen, det er så fladpandet, og det er så... De prøver jo sådan nogle kaching-bemærkninger, ikke også? Men de er bare så dårlige hele vejen igennem. Så skal man lade være. Og man kan sige, at karaktererne, de virker bare... Her er et eksempel, hvor de er ude på øen, og hvor de skal op og kigge på den her borg. Fæstning, tænker ham generalen bor på, og så vil Jason Statham lige gå ud og så få et bedre, eller kigge lidt mere på den, og så siger han det her. Where are you going? Where am I going? Well, I suppose you could say I'd like to look at the world from different views. Hvem vil nogensinde sige det sådan? Altså man bliver træt. Så er de lige kommet tilbage fra, de har været over og hælde napalm ud over hele den her ø, og kommer tilbage og er ret tilfreds med sig selv, og så siger de det her. Great job. That was a statement. That was a statement. Ja, de har også lige slået 100 mennesker ihjel. Jamen, det er det. Og en masse civile, og... Ja, de står bare, det er lige, de fyrer den der sådan maskinkanon, man kan sgu da ikke styre, hvor de kugler, de ryger hen, tænker jeg. Men altså, det er lidt ligesom dødstjernen i Star Wars, altså, med de der arbejdere, der var på den sprung luften. Ja, det er noget andet her, fordi arbejder en dødstjerne. De vidste godt, hvad de gjorde, ligesom de snakker om. De var i fagforeningen, det hele også jo, altså. Ja, de vidste godt, they know what they were doing, ligesom de siger Clerks. Det gør de civile ikke her, de er bare uskyldige ofre. De har ikke valgt ham, den her diktator. Vores stykke arbejde, så udfører det. Så om det er en dødstjerne, eller om det er en planet, altså det... Det er rigtigt. Og så har vi den her underlige scene også, som er med inden midt i det hele, hvor Statham, han lige skal ind og tæske hende Dullens kæreste, fordi hun har fået tæsk. Nå, så siger han det her til hende. Now you know what I do for a living. I'm not perfect. You should have waited. Oh. Og det er bare det, der gør mig mest træt. Det er, at filmen er fyldt af de her Ja, og hele den kærlighedshistorie der, kunne det altså godt have skåret ud helt. Jamen, jeg ved ikke, altså jeg har det, jeg kan tage dårlige handlinger, hvis bare de ikke prøver, de prøver virkelig at stoppe alle de her dumme bemærkninger og one-liners ind hele vejen igennem. Altså de er 100% bevidst, og det fungerer bare ikke. Jamen, jeg synes egentlig, Niels han ramte lidt hovedet på sømmen, ikke? Altså, de prøver for meget, og det er gennemgående igennem hele filmen, de prøver for meget. Der er ikke ret meget subtilt, der er ikke ret meget mellem linjerne. Det hele det er bare forudsigeligt, og det hele er udpenslet til... Det sjove er, at jeg hørte et interview med Marvel omkring Avengers-filmen, hvor de sagde, at Joss Whedon havde gjort nogenlunde det samme, da han skrev sit sidste take til manuskriptet til Avengers, at der var så mange fede one-liners der, at de rent faktisk var nødt til at skære halvdelen af dem ud. Men jeg synes bare, det fungerer deri, fordi vi har en person, som er super dygtig til at skrive one-liners, fordi han ved, hvad folk de vil høre, han ved, hvad der fungerer. Ja, og altså, han kan jo så også skrive nogle karakterer, som du holder af, eller som der betyder noget for dig. Det er ikke bare Mr. Pop 1 og 2, altså, og Mr. Store Sorte Mand, der råber og skriger med et kæmpe maskingevær. Altså, det... Nej. Så, men altså, nu er det jo også en lidt anden genre og sådan noget. Det er jo lidt mere en superhelte genre. Det giver dig nogle andre friheder i forhold til figurerne, fordi der er ligesom et univers, der er etableret og alle de her ting. Men stadig kan jeg godt se, hvad du mener. Man kan bare mærke, når der er en, som kan lide at lave film, der har skrevet et manuskript. Altså en, både der kan lide det selv, men også han kan lide at lave noget, som publikum kan lide at se. Stallone prøver det virkelig her. Han prøver virkelig. Han prøvede det med Rambo, han prøvede det med den nyeste Rocky-film. Og der synes jeg, det fungerede noget bedre end her. Jeg synes, han prøver lidt for meget her. Han har altid været meget ujævn, Stallone. Altså. Så det er underligt, hvis han var blevet bedre med årene. Han startede jo med at lave det Oscar-manuskript, altså, så kan det kun gå ned derfra. Altså. Ja, og man kan også sige, altså igen, den største fejl, det er, at de er ikke cool. De er ikke seje, de her folk. Jeg synes ikke engang, de er fede. Altså, hvis det var et fedt team. Altså, potentialet for at lave en fed film er der faktisk, som vi har snakket om. Man kunne have lavet et fedt team, hvis man så sådan noget med, hvordan de rekrutterede den rundt i hele verden, og man sådan så, at de hver især havde deres specielle evner, som var helt unikke, og de... altså man har skrevet, og det var nogle unikke personligheder på en eller anden måde, så kunne det være rigtig fedt. Ja, og de alle sammen spillede en afgørende rolle og sådan nogle ting. Altså det gør de jo ikke, det er sådan lidt. Nå, så skal vi lige have lidt af ham med. Nå, vi skal også lige huske lidt af ham med og sådan noget. Det er ikke sådan, det er fortænkt, og de prøver alt for meget. Nej, filmen er jo lang nok, så de kunne sagtens have brugt noget af tiden på karakterudvikling i stedet for en tur til øen. Ja, i stedet for Mickey Rook, der sidder og kører lommefilosofi af, imens han sidder og maler på sin guitar, altså. Ja. Det håber jeg ikke, der er mere i Extended Cut, fordi så kan de godt beholde det. Det var vist det, der var. Hvad så glæder jeg til toren? Jeg synes faktisk, den ser fed ud fra traileren, men det gjorde den her sådan set også lidt. Men de har faktisk også valgt at få en rigtig instruktør på. Ja, Simon West. Han har før gjort det rigtig. Og han har altså lavet nogle okay film. Conair. Conn er sgu meget underholdende. Nej. Men der er også en stærk skurk til stede i, hvad hedder han, i... Cyrus the Virus, ja, John Malkovich. Han er faktisk en fed skurk, og han har en eller anden form for tilstedeværelse, og han har en eller anden form for trussel over for hovedkarakteren. Ja. Han er ikke bare... Han er også så god en skuespiller, så han formår at putte noget i den her karakter, selvom han måske ikke har så meget arbejde med. Så fornår han faktisk at få en hel karakter frem, synes jeg. Ja, den må vi se. Den må vi se på et tidspunkt. Det tror jeg. Det er ikke nogen perfekt film overhovedet, ikke? Og det er Jerry Bruckheimer produceret, hvis jeg husker rigtigt. Nicolas Cage er med i den. Og Nicolas Cage er med i den, og der er rigtig mange træls ting ved den. Steve Buscemi, han er god i den. Ja, han er sådan en pædofil og sådan noget. Det fungerer ikke rigtigt og sådan noget. Men og jeg synes, jeg synes faktisk, han er okay. Han er en rigtig god skuespiller. Ja, det der med, at han er sådan en pædofil og sådan noget, det er sådan mærkeligt. Det er en anden podcast. Godt, skal vi... har I mere, før vi kører til taglines? Nej. Godt. Jamen, så synes jeg, vi tager dem. Niels? The Expendables. Det kunne være så godt, men så er det faktisk skidt. Godt. Gert? Sylvester Stallone. Jason Statham. Godt. Christoffer. The Expendables. This movie is expendable. Kaboom! Det er lyden af mig, der destruerer den her rædselsfulde film med den der kæmpe store shotgun. Det kunne være fedt. Ja, det var det eneste, der var fedt med den her film. Det var den der kæmpe store motherfucker shotgun, der sådan saver folk midt over. Det var ret fedt. Og jeg er stadigvæk imponeret over ting, som kan få noget uden sprængstoffer i sig til at springe i luften. Det er så awesome, den her gun, den er. Mm-hmm. Den materiale, der ikke springer i luften normalt, det får den til at springe i luften. Ja. Så. Godt. Den får træer til at springe i luften. Alt springer i luften, når det rammer den. Ja. Den der. Ja. Jamen, jeg tror, vi er nogenlunde enige om, at det kunne have været bedre. Ja, det er jo så, altså det, nu har vi snakket om det, men grunden til, at jeg egentlig også er så sur på den her film, det er, fordi det kunne have været fedt. Jeg kunne godt se noget fedt i det. Altså, jeg elsker de her Men on a Mission film. Jeg elsker forguder de syv samuraier. Jeg elsker også, hvad hedder det, Magnificent Seven og Ørneborgen og alle de her ting. Har du set det nye Mikes 13 Assassins? Nej, den har jeg ikke set. Jeg tror lige det dig så. Den er det kan godt være. Det super, kan være. Jeg er ikke så glad for Takeshi Miike normalt. Men... Nå, men se den her. Den er... Ja, jeg har hørt gode og dårlige ting om den her film. Og den skulle minde lidt... Nogen siger, den minder meget om Seven Samurai. Andre siger, den minder over... Den har ikke har noget med for Seven Samurai. Sådan rigtig. Den formår ikke at gøre karaktererne forskellige nok og interessante. Og sådan noget. Det kan være. Det er en anden podcast, der slutter det så. Det er det, ja. Nå, jamen... Yes, jeg synes, vi skal sige tak for i dag så. Jeg vil lige sige, at næste gang snakker vi om Wargames. Den er vi blevet spurgt om rigtig mange gange, så nu vil vi tage sammen og få den set, genset. Og ellers så har vi besluttet os, at vi vil prøve at køre lidt anderledes frem med, at vi hver anden gang vil se, om vi kan finde en nyere film, som passer ind i vores repertoire, hvor vi... ja, ligesom nu kigger på Expendables, og så tager en af de ældre med Wargames, og så vil vi se, om vi gang efter kan finde en nyere. Jeg har for eksempel ikke set Cowboys and Aliens endnu, så det kunne jeg ikke overtale jer til den. Åh! Det har jeg set. Det var sgu ikke pænt gjort. Eller The Tourist, måske, med John Depp. Puh, den er faktisk et remake af den der Charade, som jeg faktisk gerne vil se. Nå, er den også et remake af den? Okay. Ja, det skulle den være. Ja, nå. Jamen, ellers, hvis I har nogle forslag, så nu kan I også begynde at foreslå nyere film. skriv til os ind på Facebook på vores side derinde. Søg på De Gnavne Filmnotter, eller på vores hjemmeside, dgfn.net. Eller, ja, skriv til os ind på iTunes, hvis I har lyst til det. Og ellers, så synes jeg bare... Hvad? Ja, jeg vil meget gerne skrive på iTunes. Det kunne være fedt at få nogle... der er to anmeldelser derinde nu. Jeg vil meget gerne have flere anmeldelser. Gerne nogle gode. Ja, folk skal være ærlige. Ja. Men de skal være ærlige, hvis det er godt. Ellers så skal de bare finde meget gerne, vi vil meget gerne have feedback om hvad vi laver. Det er altid fedt at få. Så hvis jeg har idéer til hvad vi gør bedre. Det vil vi selvfølgelig gerne. Ja. Så, men ellers synes jeg bare vi skal se ind til næste gang. Hej hej. Hej hej. Hej. Hasta la vista, baby. Hey, den virkede. Life is difficult. I need more money. Why is that? I work harder than the rest. No, you don't. Yes, I do. Because they're taller. Mm-hmm. Everything is harder for me. Why I get hurt? The only is bigger. Because I'm smaller. Mm-hmm. Why I travel? I need to go farther. I know, because you're smaller, right? Yes.